کے لیے شاپنگ سینٹر جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں موجودہ شاپنگ سینٹروں کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ گناہ اور تباہی کے بدترین ذرائع ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا. اور عورت تو ہائی صنف نازک نیز اس کی عقل بھی ناقص اور شہوت بھی مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورت کی موم کی ناک بلکہ رال کی پڑیا بلکہ بارود کی ڈبیا ہے. آگ کے ایک ادنا سے لگاؤ میں بھک سے ہو جانے والی عقل بھی ناقص اور تینت یعنی اصل فطرت میں کجی یعنی ٹیڑھا پن اور شہوت میں مرد سے 100 حصے بیشی یعنی زیادتی. فتح اور رضویہ شریف جلد 22 صفحہ نمبر 212 رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء سے جو شائع ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اسلامی بہنیں غور سے سماعت فرما لیں, عورت کا بلا اجازت شرعیہ گھر سے باہر نکلنا فتنہ ہے. گوشت مچھلی سبزیاں اناج کپڑے اور اشیاء امور خانہ داری کی خریداری مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کے لیے حکم چادر و چار دیواری ہے. کسی کا دل جلا تو کہہ دیا نا, اکبر الہ آبادی نے کہا ہے نا بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. مرد بے عقل ہو گیا, چاہیے تھا کہ گوشت مچھلی اور ترکاری وغیرہ یہ لا کر دیتا, اس نے دانا بند کر دیا جو اس کا کام تھا. عورت اب بازاروں میں گھوم رہی ہیں, کسائی اس کا ہاتھ پکڑ کے گوشت اس کو ٹکاتے ہیں, سبزی والا اس کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور مرد پھر بھی اگر بولو دیوس بنا پھرتا ہے تو ناراضگی ہوگی. تو حالانکہ مرد اگر باوجود قدرت یا اپنی طاقت کے مطابق نہیں روکے گا ان باتوں سے بے پردگیوں سے تو وہ حدیث شریف میں اس کو دیوس کہا گیا اور دیوس کی وعید بھی سن لیجیے, دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ وعید ہے. یہاں مراد یہ لی جائے گی کہ یا تو توبہ کرنے میں اس کو سعادت مل گئی, توبہ کر لی سچی اللہ نے کرم کر دیا یا اللہ کی رحمت سے وہ بچ گیا, ورنہ وہ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا پائے گا اور فوراً جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایمان پر خاتمہ جس کا ہوا وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا. خدا کی قسم جہنم کی تو ایک جھلک بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا, ایک چنگاری بھی برداشت نہیں کر سکتا. کوئی کہے کہ چلو تھوڑا ہی عذاب ہوگا نا جنتوں سے جائیں گے تو یار سہ لیں گے تو کافر ہو جائیں گے, اب ہمیشہ کے لیے جہنم اس کو رہنا پڑ جائے گا اگر جہنم کا عذاب کو ہلکا سمجھے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جہنم کا عذاب ہلکا ہے ہی نہیں, جو ہلکا سمجھے تو وہ مرا مرنے سے بھی جان نہیں چھوٹے گی, ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا پڑے گا جبکہ کفر اس پر نافذ ہو جائے. حضرت علامہ ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں عورت گھر میں رہنے اور پردہ کی چیز ہے, بس عورتوں کو گھر میں قائد رکھو. بے شک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے, وہ کہتی ہے کہ میں مریض کی عیادت و میت کی تعزیت کے لیے جا رہی ہوں. بس اس نیک کام میں جانے کے باوجود شیطان بہکانے اور پھسلانے کے لیے اس عورت کے ساتھ چل پڑتا ہے, یہاں تک کہ شیطان کے وسوسے سے وہ اپنا ہاتھ وغیرہ پردے سے باہر نکالتی ہے. سن لو, عورت کو عیادت و تعزیت وغیرہ کسی نیک کام میں اللہ عز و جل کی ایسی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی جیسی وہ گھر بیٹھ کر اللہ عز و جل کی عبادت اور جائز کام میں شوہر کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتی ہے. کتاب الزواجر میں یہ قول میں نے جو عرض کیا اس سے لیا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی الحبیب.